Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Колькасць ахвяр тэракта ў менскім метро склала 14 чалавек. Уладзімир Някляеў патрабуе закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня. Заўтра на Чарнобыльскі дзень лідара апазіцыі выклікаюць на допыты. Адразу пасля навінаў. 19 гадзіна ў Менску, прэскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На поўдні Афганістану з турмы збеглі каля 500 зняволеных, многіх з іх прыхільнікаў Талібану. Паводле дырэктара турмы ў Кандагары, уцёкі адбыліся мінулай начы. Каб вырвацца на волю, зняволеныя скарысталіся падземным тунэлем даўжынёй некалькі сотняў метраў. Талібы ўжо пацвердзілі, што сярод тых, хто ўцяклі, былі і баевікі, некалькі палявых камандзіраў. Сірыйскія вайскоўцы пры падтрымцы танку ўвайшлі ў горад Дара на поўдні краіны, з якого больш за месяц таму ў краіне пачаліся выступленні з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сведкі кажуць пра целы, што ляжаць на вуліцах. Паводле некаторых дадзеных загінулі не меней як 20 чалавек. Ярданскія ўлады пацвердзілі, што Сырыя зачыніла мяжу з Ярданіяй. Таксама сёння сірыйскія войскі ўвайшлі ў Дума пры месцы сталіцы Дамаску і ў горад Джэбла на ўзбярэжжы Міжземнага мора. У Лібіі не меней як 30 чалавек загінулі і яшчэ 60 былі паранены ў выніку бамбавання войскамі Муамара Кадафі гораду Місурата. Урадавыя сілы працягваюць абстрэлы Місураты, нягледзячы на абвешчанае імі ў суботу рашэнне прыпыніць аблогу гораду. У сталіцы краіны Трыпалі ў выніку ўдару авіяцыі НАТО сёння раніцай былі пашкоджаны некалькі будынкаў на тэрыторыі рэзідэнцыі Кадафі. Паведамляецца, што ў выніку аперацыі пацярпелі 45 чалавек. Мясцовыя ўлады называюць удар спробай забіць Кадафі. У Японіі каля 25 тысяч вайскоўцаў прыступілі да пошуку целаў каля 12 тысяч чалавек, зніклых без вестак у выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Гэта трэцяя буйнамаштабная пошукавая аперацыя з тых часоў, як адбылося стыхійнае бедства. Паведамляецца, што ў панядзелак атрымалася выявіць 38 целаў. Пошукі працягнуцца ў аўторак. Йеменскія сілы бяспекі сёння адкрылі агонь для разгону дэманстрацыі ў паўднём горадзе Таіз. Загінулі як найменей два пратэстоўцы, каля 30 параненыя. Актывісты і сведкі сцвярджаюць, што войскі стралялі кулямі і ўжывалі слізацечны газ для разгону дзясяткаў тысячаў пратэстоўцаў, якія патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдала Саліха. Саліх кіруе Йеманам 32 гады. Дэманстранты, пачынаючы ад канца студзеня, праводзяць масавыя маніфестацыі, патрабуючы ягонай адстаўкі. На мінулым тыдні Саліх пагадзіўся перадаць ўладу свайму намесніку цягам 30 дзён. Не меней як 17 чалавек загінулі, яшчэ звыш 20 лічацца пацярпелымі ў выніку пажару ў Пекіне, які адбыўся ўначы на панядзелак. Полымя ў чатырохпавярховым будынку, размешчаным на поўдні кітайскай сталіцы ў раёне Дасін, ужо патушанае. Прычына загарання пакуль не ўсталяваная. У Іраку з 2003 году зніклі без вестак болей як 14 тысяч чалавек. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства праў чалавека Аркан Камел. Камітэт, які ён адчольвае, неўзабаве пачне прымаць запыты ад сваякоў зніклых людзей для высвятлення прычынаў іх на знікненне. У Іраку таксама пашыранае выкраданне людзей з мэтою выкупу. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння раніцай у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Ён стаў 14-й ахвярай тэракту ў менскім метро. Яшчэ адзін з пацярпелых ад выбуху знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане ў рэанімацыі. Усяго ў бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзіцца 92 пацярпелыя ад выбуху, з якіх 9 у цяжкім стане, некаторыя на апаратным дыханні. Тым часам міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў сёння падчас онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце заявіў, што ў справе па тэракце 11 красавіка павінны прайсці сотні тысяч допытаў. Заўтра на Чарнобыльскі дзень на іх выклікаюць, напрыклад, Анатоля Лябецьку, які толькі што выйшаў з турмы, або Рыгора Кастусёва. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч. Інсинуаціямі назваў Анатоль Куляшоў версіі пра тое, што тэракт у менскім метро арганізавала не група тэрарыстаў з адхіленнямі ў псіхіцы, а нейкія магутныя спецслужбы. 25 красавіка міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў адказваў на пытанні наведнікаў афіцыйнага сайту МУС падчас онлайн-канферэнцыі. Ужо не засталося ніводнага чалавека, які б сумняваўся ў тым, што знойдзеныя менавіта тыя асобы, якія датычныя да выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая, адказаў міністр Куляшоў на пытанне чалавека, які пераказаў адну з версій тых, хто сумняваецца. На пытанне, калі канкрэтна падазроным будзе выстаўлена абвінавачванне, Анатоль Куляшоў не адказаў. Паводле міністра, каб высветліць усе супярэчнасці, трэба правесці каласальную працу, у тым ліку сотні тысяч допытаў і апытанняў. Анатоль Куляшоў паведаміў некаторыя дэталі расследавання. У прыватнасці, што затрыманыя бацька і брат аднаго з падазроных, а таксама, што Міністэрства ўнутраных справ правяло 3 службовыя праверкі дзеянняў супрацоўнікаў міліцыі, якія праглядзелі падазронага ў метро і своечасова не ўзялі ў яго адбіткі пальцаў. Паводле спадара Куляшова, матэрыялы праверкі накіраваны ў пракуратуру ў следчую групу, якой кіруе намеснік генпракурора Анатоль Швед. Па абвінавачванню халатнасці службовых асобаў заведзена адна крымінальная справа, паведаміў Анатоль Куляшоў. Апошнія падзеі ў Беларусі ўжо пацвярджаюць заявы сілавікоў пра шматлікія допыты ў сувязі з тэрактам. 25 красавіка ў Гомельскай вобласці затрымалі маладзёвага актывіста Алеся Каліту, які служыў у вайсковай частцы разам з адным з падазроных у тэракце. Алеся Каліту абвінавацілі ў дробным хуліганстве і судзілі на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Але шмат хто не сумняваецца, што актывіста арыштавалі, бо ўлады працягваюць шукаць датычнасць апазіцыі да тэракту. Сёння на допыт у прокуратуру на аўторак 26 красавіка выклікалі экс-кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва. А мне сказалі сувязі з тэрактам у метро. Якое вы можаце мець дачыненне да гэтага тэракту? Я тое самае пытанне я задаў. Сказалі, вам неабходна з'явіцца, ўсё, у якасці сведкі. Ведаю, што калі затрымалі, але чаго мяне завуць, я не ведаю. Што вы думаеце пра гэты тэракт? Як я думаю, што гэта хутчэй вообще не справа рук беларусаў. Тут Беларусі не было ні ў кога прычыны, што рабіць. Такія рэчы. Гэта разборкі, нашталт эканамічных разборак. Хутчэй за ўсё, каму-то, можа быць, нават беларускія ўлады або хвост прыціснулі, або, можа быць, каго-то пракінулі. Гэта, хутчэй за ўсё, помста. Гэта дробязь, гэта дробная. Ёсць людзі, якія, можа быць, за імі стаяць больш маштабныя, больш буйныя фігуры. На 26 красавіка ў прокуратуру для допыту выкліканы таксама старшыня АГП Антоль Лябецька. У справе тэракту ўжо быў дапытаны лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Гэта была фармальная размова для галачкі, пракаментаваў допыт у прокуратуру Менску Сергей Калякін. Паводле звестак, 24 красавіка супрацоўнікі гарадской прокуратуры шукалі для размовы і лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, які цяпер за мяжой. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і закрыць крымінальную справу аб падзеях 19 снежня цалкам. Пра гэта гаворыцца ў яго звароце, накіраваным у Менскі гарадскі суд. Са зместам ліста, які падае сайт кампаніі «Гавары праўду», пазнаёміць Алесь Дашынскі. Някляеў піша, што вінавачанне, выстаўленае яму за падрыхтоўку групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, пагражае пазбаўленнем волі на тэрмін да 3 гадоў. У параўнанні з вінавачаннем па першай і другой частках 1093 артыкула, якое выстаўлялася яму раней, яно значна мякчэйшае. Максімальны тэрмін зняволення зменшаны ў 5 разоў, і можна было б сказаць дзякуй за ласку, калі б у пастанове аб перадачы крымінальнай справы пракурору для накіравання ў суд не сцвярджалася, што не толькі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а ўвогуле ў выбарах прэзідэнта Беларусі браў я ўдзел з мэтай увядзення з боку краін еўразвязу ЗША і Расіі эканамічных і палітычных санкцый. Такога вінавачання ні пры якіх умовах, ні за якія паслабленні, памякчэнні ў прысудзе я не магу прызнаць і не прызнаю. Тут пераблытаныя прычыны з вынікам. Названыя санкцыі, калі ўвогуле можна назваць іх санкцыямі, уведзеныя зусім не з прычыны масавых беспарадкаў, якіх не было. Яны ўведзеныя з прычыны масавага збіцця мірных грамадзянаў пад раздзяленнямі сілавых структураў, а таксама з прычыны масавых арыштаў, да чаго я не маю ніякага дачынення. Не я загадваў збіваць людзей, і не я загадваў іх арыштоўваць, піша Някляеў. Экс-кандыдат звяртае ўвагу на той факт, што дагэтуль не расследавана справа пра спробу замаху на яго жыццё, здзейсненую 19 снежня 2010 года у 19:20, калі ён меў статус кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь і гарантаваную законам недатыкальнасць. Вінаватыя ў замаху не выяўленыя, не пакараныя, і нішто не замінае ім паўтарыць спробу. Тым самым парушаныя асноўныя дадзеныя мне Канстытуцыяй гарантыі дзяржавы на абарону майго жыцця, што змушае мяне выказацца па сутнасці абвінавачання. Някляеў запатрабаваў ад суду спыніць канвеер пераследаў. Прашу суд прызнаць заведзеную ў адносінах да мяне крымінальную справу палітычна матываванай і спыніць яе з-за адсутнасці ў маіх дзеяннях, як і ў дзеяннях іншых кандыдатаў прэзідэнты і ўсіх удзельнікаў плошчы складу злачынства, гаворыцца ў звароце Някляева. Цяпер Владзімір Някляеў знаходзіцца пад хатнім арыштам. Суд па ягонай справе пачнецца 5 траўня. А ўжо заўтра распачнецца суд над каардынатарам кампаніі «Еўрапейская Беларусь» з Дмітром Бандарэнкам, а 27 красавіка будзе суд над экс-кандыдатам Андрэем Саннікавым. Якія адказы на выклікі часу прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні? Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолях, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолях Марцін Шон. Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Пухавіцкага раёну Наталлі Ільініч. Выкладчыца гісторыі вышэйшай катэгорыі прасіла прызнаць незаконным рашэнне суду Пухавіцкага раёну, які падтрымаў адміністрацыю талькаўскай школы ў справе яе звальнення. Актывістка БНФ Наталлі Ільініч называе сваё звальненне палітычна матываваным. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Калегія абласнога суду разгледзела справу вясковай настаўніцы меншым за гадзіну. Суддзя Таццяна Кулакова адмовіла Наталі Ільініч у хадайніцтве аб далучэнні да справы дадатковых дакументаў. Паўтарала з настаўніцы словы па-беларуску тады, калі трэба было падкрэсліць іх юрыдычную недасканаласць. Зачытанае суддзёй рашэнне аб адмове ў задавальненні скаргі Наталя Ільініч пракаментавала гэтак. Талькаўская школа – это моя школа, это маё месца працы, я павінна туды вярнуцца. Канешне, падстаў спадзявацца, на што-небудзь было мала, але я ўсё роўна спадзявалася, што гэты суд будзе больш справядлівы, чым раённы. Бачыце, я памылілася. Сістэма працуе як добра, такая налажаная машына. І бачыце, асечкі не адбылося. Наталя Ільініч, якая мае дачку-студэнтку, з 27 студзеня застаецца без працы. Каб падтрымаць зволеную настаўніцу, грамадскія актывісткі абвясцілі акцыю салідарнасці. Лісты тэлефанавання і грашовыя пераводы Наталя Ільініч атрымала больш як ад сотні чалавек з розных рэгіёнаў Беларусі. Адна з актывістак, жыхарка вёскі Вежы Слуцкага раёну Менскай вобласці Марына Дамарат, прыйшла падтрымаць Наталю Ільініч у судзе. Я была ў Гольцкім раёне судзе, і на гэты суд. Я слышала ўсіх свідзецелі, которые былі, ці свідзецелі дабралі Наталю Ільініч. Які суд Пухавіцкага раёна, так і Менскі, несправедлівы суд. Ці яго ўже зараз усё было рашэна. Настаўніцу гісторыі вышэйшай катэгорыі Наталю Ільініч дырэктарка Талькаўскай сярэдняй школы Наталя Меркуль звольніла, не працягнуўшы кантракт пасля таго, як у яе доме адбыўся ператрус у звязку з падзеямі 19 снежня ў Менску. Афіцыйная прычына звальнення – парушэнні ў выкананні службовых абавязкаў. Пухавіцкі раённы суд падтрымаў гэта рашэнне, не зважаючы на шматлікія пратэсты калегаў-настаўнікаў, вучняў і іх бацькоў. Яшчэ раней кіраўніца абласной управы адукацыі Таіса Данілевіч патрабавала, каб Наталя Ільініч выйшла з парты БНФ. Таму звальненне настаўніцы і суды над ёй маюць палітычную фарбоўку, падкрэсліў прысутны на судзе палітык Вінцук Вячорка. Ясна, што так званы суд – это складовая частка сістэмы падаўлення любога іншадумства. Мы бачым, як дэмагагічна адхіляліся любыя спробы нават далучыць да справы дакументы. Такім чынам, быццам бы па фармальных падставах, дыскрымінацыйнае рашэнне было пакінута ў сіле. Інакш як ганебным, я гэтае рашэнне назваць не магу. Як паведаміла Наталя Ільініч, сваё права на працу школьнай настаўніцай яна намерваецца адстойваць у вярхоўным судзе. І праз хвіліну апытанне, ці лічыце вы сябе пацярпелым ад Чарнобылю? З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Колькасць ахвяр теракту у Менскі метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні теракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца теракту. У якасці сведкі па справе теракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатоля Лябецьку. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімир Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталлі Ільініч. Заўтра спаўняецца 25 гадоў з таго дня, як землі Беларусі, Украіны і Расіі накрыла чарнобыльская хмара. У Гомелі, які знаходзіцца за 200 кіламетраў ад Чарнобылю, улады не дазволілі грамадскасці правесці мітынг. А ў Менску замест традыцыйнага чарнобыльскага шляху адбудзецца толькі мітынг. Планавалася таксама, што ў гэты дзень у самім Чарнобылі сустрэнуцца кіраўнікі пацярпелых дзяржаў Беларусі, Расіі і Украіны. Аднак Аляксандр Лукашэнка памяняў свае планы, замест сустрэчы ў Чарнобылі ён будзе ў рабочай паездцы па Гомельскай вобласці. Неўзабаве ў нашай праграме расповед пра няпросты лёс чарнобыльскага ліквідатара Паўла Давыдзенкі. Ну а зараз наша пытанне. Ці лічыце вы сябе пацярпелым ад Чарнобылю і чаму? На гэта пытанне адказваюць жыхары Чэрыкаўскага раёну Магілёўскай вобласці. И все мы потерпевшие. Сколько таких хороших, крепких деревень, стертых же с лица земли. И она не ощущается, ни цвета, ни запаха в нее нету. Но ощущается на здоровье. Сколько сейчас вот больных. Все с суставами. Я сам. Руки, ноги. Что это сказывается? Раньше такого не было. Конечно. Знаете, сколько работала в Чернобыле, в магазине мы? Значит, в 86-м, а я только сдала магазин в 91-м. Из щитовидки капут большой, я говорю, захлепаю все, а ноги кость. Все ломит. Зубы все повыпадали. Не ожи. Крутит ноги, руки, все. Сердце и в очи, все. Плохо нам. Раньше на радиацию давали. Хотя бы детям проездные дали половину. Детеночек 4 года уже плати полностью билет в автобус. А сколько на таблетки им надо? У них и кашель, и все. Да. То в этот день дети были в возрасте детям 5 и 8. Они играли в пески. Теперь живем. А льгот у меня это не на снижение никаких. Мы потерпели, но ничего мы не имеем. А нам все равно. Ну какая нам помощь, что мы пострадавшие, нам никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы. Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть что-то, если влияет, может, что у детей аллергики больше детей встречаются. Может быть что-то, а так? Конечно. Сердце болит, и ноги болят, что выкручивает. Никто ничего не платит. Раньше не что платили, давали, а теперь ничего никакого не мает. Ну, немного потерпели, нам давали квартиры там у Мстиславли. Мы со старым туда и поехали. Но тут хату купили, живем, а чтоб крепко мы не пострадали. Платили, а тогда отменили. Немного платили, бежаться не надо. Я когда это произошло, сразу уехала на север, потом приехала с севера. Мне нравится здесь. И со здоровьем есть, сейчас же во всех это. Чернобыля. Жить надо, живем. Знает, может и да, а может и нет. На здоровье, да, конечно, оно отразилось. Невидимые, неслышимые. Вычулі меркаванні жыхароў Чэрыкаўскага раёну. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды. Я не знаю и возмущен, почему у нас не выигравший выборы президент, а вот я принял решение по атомной станции. Какое он имеет такое право заявлять об этом, не посоветовавшись народом, не посоветовавшись понимающими грамотными людьми, специалистами в атомной энергетике. Это он все берет на себя, проигравший выборы, разваливший экономику державы, поставивший на голодный паёк всех граждан наших, одевши оброчь на рабочий люд, атомную уздечку одевать на этот народ и издеваться над ним. Ему никто не давал этакого права. Андрей Солигорск. послухати головного чиновника, так розплавляються мозки. Оказується, багато було демократії перед виборами. Ось є причина теракту. А може, наоборот, було багато репресій після виборів, де вже спецслужбам було відсочувати терористів, коли вони весь цей час сильно займалися опозицією. Пропустили уже четвертий теракт, і кожен все з більш тяжкими наступствами. Сотні перетрусів провели по країні, але так і не провели того одного перетруса, який б дозволив передухилити злочинство. Про що це свідчить? Про повну професійну непригодність спецслужбів. Христос воскрес, Христос воскрес. И вернуться опять до кризису. Вот кризис, кризис, кризис. Конечно, виноваты все, кроме Лукашенко. А он этого не допускает. Ведь виноваты только он один. И еще его помощники. Главный помощник – это Россия, которая финансовала и все поддакивала и потрунивала. Также немножко виноваты и Запад, Международный валютный фонд. Давали кредиты, подхваливали Лукашенко. И что оказалось на сегодня? На сегодня Лукашенко в глубокой галоши сидит. Сидит и не Лукашенко, а народ. Але Лукашенко огляделся, и вот отсюда и выники. Первое, он уже все методы использовал. Але самый головный у него, он сказал, буду защищать власть. С автоматом в руках. Але автомат не помогає. Тоді він перейшов уже до бомбистів. І взрив – це на його совісті. Тільки на його. А ось кредити він просить. І Росія опять каже помогати. Так як же помогати? Як же давати кредити? Жутко чекають суда поет Владимир Некляєв і керівник партії Анатолій Лебедько. Хотів би звернутися до їх і тих, хто ще повинен пройти проти суди. Лепіше залишитися у серцях людських визволителями, чим проклятими карателями. Білоруський проповідник Сергій Норман. Що собі думає культура? Скільки вона буде тримати талантливих артистів у чорно-білий спіс? Неужто не стидно? Свой своего садять у некий спис. Это что, мода из-за границы? Побойтесь страшного суда. Креститесь. Не век будете сидеть у кресле. Когда-нибудь ответите за свои поступки. Зарабили страну у пустую говорению и упугало. Стыдно признаться, что живешь в Белоруссии. Ждем с нетерпением артистов на сцене. Праздники надвигаются, а их нема. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Імпортная садовіна і гародніна за апошні тиждень подорожили у беларускіх крамах принамсі удвая. Гандляры тлумачаць гэта рэзкім скачком валютнага курса. Аднак і беларуская прадукцыя даражэе шпаркімі тэмпамі. Напрыклад, агуркі, вырашчаныя ў мясцовых цяплічных гаспадарках, каштуюць ужо столькі ж, колькі гішпанскія памідоры – ад 10 тысяч рублёў за кілаграм. Высокія цэны на беларускую сельгаспрадукцыю вытворцы абгрунтоўваюць падвышэннем цэнаў на энерганосьбіты і няўстойлівай эканамічнай сітуацыі ў краіне. Падрабязнасці крызіснай сітуацыі высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. На Гарадзенщине у великодное свято были самые высокие цены на свежие огурки, помидоры, цибулю и иншую городнину, удокладняя Михаил Корневич. Один из основных вытворцев городнины в областном центре – городенская городнинная фабрика. Я свернулся на простой экономичный отдел этого предприемства, как подтримать отказ от специалистов, чему такие высокие кошты на их продукцию. Головный экономист Юрий Сак подкреслил, что цены диктует рынок, а причины их подвышения наступные. У нас очень большая доля энергоресурсов. На это отапливается природным газом, который покупается по дорогой цене. А кроме этого, господар САК кажет, что и материальные выдатки сёлета значно выросли в цене. 90% этих материальных затрат, они у нас в Республике Беларусь не производят. Господыня фермы в Улицком районе, господарина Надея, так само занимается выращиванием городнины. Говорячи про рост цен на энергоносьбиты, и надо дает, что кончатковую цену на рынку докручивает еще и наш гандаль, куда продукция сдается на реализацию. Там, например, мы по 9 сдаем, 10 Витебском НДС. И плюс у них можно до 30% накручивать. У Витебска теперь 1 килограмм яблоков коштует 7 тысяч рублей. Такие же кошт апельсинов и мандаринов. А гурки дорожайшие. Тлумачит Бронислава Станкевич. Спадарыня Галина из райцентру «Глубокая» переконывает, что у регионах цены бывают еще высшие, чем в областном центре. Мы сегодня были в орбиту, заходили. Какая дороговизна, я поглядела и пошла. Сырого не буду купить. 9,430 огурцы сегодня. Посмотрела, 6,490 капуста. Ой, капуста дорогая. Да как никогда. Думаю, загадимся нагаром. Тут такие деньги надо тратить. Механизм подвышения цен утлумашит аршанский фермер Адам Сапешка. Все просто. У меня же тоже были контракты продавать бурак по 1400, по 1500 мясовым частным предприятиям. Ну, а когда пошла вот эта ситуация, когда не стало грошей в обменниках, так я конкретно сказал, что я по этой цене не могу продавать вам. Когда ходят слухи, что до 100% может девальвация быть, то так, слушай, я ж не дурень. Ну, значит, я заложу цену и подстраховка на покупку валюты. Я уже предохраняюсь. Фермер Адам Сапешка тлумачит, что теперь все вызначают цены с уликом курсу доляра. Причем черного курсу. У тем лику и те, кто гандлює заміжною садовиною и городиной. Кожний задумывается, тогда начинает подстраховываться. Тут есть махчиночку купить коммерційні доляри. Кто же 50% подорожания, то есть если я купил такие доляри, а мне же испанские помидоры платить треба долярами, а не с белорусскими тугриками. Ну и все, им тоже пришли совсем новые цены, которые наполовину больше, без всяких объяснений. Ярослава, в умовах валютного кризиса навод поляшики звездки Альшаны, якую называются огурковой столицы Полесья, отмовляются вырощивать огородину, поведомляет Сергей Егоров. Рост цену на огородину обурают людей. Вот что кажет жихарка Берестя Светлана Васильевна. Овощи, конечно, не из дешевых. Так как мы производителем, как мы говорят, бульбаши, но у нас картошка дороговата. Я смотрю, и морковка дороговата, и наша белорусская, все. Кризис отбился и на вязковцев великой столинской вёски Альшаны, якую называют еще огурковой столицей Полесья. Тут практически каждая семья тримает парники, вырощивая огурки. Жыхарка этой вёскі Марыя кажа, што працы толькі-толькі пачаліся, а складанасцяў ўжо вельмі шмат. Немножко трудновато. Ну, просто деньги надо. Она же, как вы говорите, огурцы, все, просто деньги много идут на эти парники. Ну, конечно, насколько должно, нужно, 1050 так. Да, это да, много. В магазине, я говорю, 10, а на рынку 8. Многие вязковцы все лето отмовились от парников. Поставить парник робится назвучи дорого, каже жихарка Альшан Катерина. У нас зеркал нема, не схотели, видно, грошей нема. Чаму даражэе садавіна і гародніна, высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Фінансавы рынак Беларусі па-ранейшаму паралізаваны ў чаканні дэвальвацыі. Ускосна пра неабходнасць адпусціць рубель ўжо заявілі і ўрадоўцы, і прадстаўнікі Нацыянальнага банку. Аднак валютны крызіс можа расцягнуцца на неакрэслены тэрмін. Каб папоўніць рэзервы, улады чакаюць расейскага крэдыту. Тым часам суб'екты гаспадарання спрабуюць працаваць ва ўмовах самаабвешчанай дэвальвацыі. Перадае Ігар Карней. Тыдзень таму Александр Лукашенко абяцаў стабілізацыю на валютным рынку цягам бліжэйшых дзён. Але за гэты час падначаленыя адрапартавалі толькі пра намеры. Беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі, а што тычыцца сектару наяўнай валюты, то трэба пачакаць траўня, калі паступіць расейскі крэдыт у аб'ёме 1 мільярд даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін перакананы, намерам легалізаваць рознасць рублёвых курсаў улады толькі ускладняюць становішча. Ствараюцца спрыяльныя ўмовы для усялякіх спекуляцый. Смогуць зарабляць тыя, хто зможа набыць валюту па нізкаму курсу, а прадаць па больш высокаму. Так што звяртаемся ў 90-е. Для фізічных асобаў можа то ўсё-такі азначаць таксама дэвальвацыю? Што будзе ў абменніках, шчыра кажучы, не ведаю. Калі таксама будзе такі ж курс у абменніках камерцыйны, тады валюта з'явіцца, і гэта будзе азначаць прызнанне гэтай дэвальвацыі. А калі в обменниках будут вот гэтыя курсы, які зараз ёсць, насельніцтву нічога набыць не ўдасца. Вызначаны Нацбанкам афіцыйны курс на 26 красавіка 3048 рублёў за даляр. Між тым на чорным рынку кошт даляра ў шчыльную наблізіўся да 4000. На міжбанкаўскай біржы здзелкі ўвогуле перавысілі 5000 рублёў за даляр, што выклікала незадавальненне ў Нацбанку. Абмежаванне па максімальнай каціроўцы было загадана знізіць да 4500 рублёў. Банкі адказалі своеасаблівым дэмаршам, цалкам спыніўшы 22 красавіка здзелкі па куплі-продажы на пазабіржавым рынку. Эксперт у финансовой галине Анатолий Иванов лечить недальнобачные спробу Нацбанку административно тримать курс. Коли затормозить непозбежные процессы и удастся, то развиваться далее все равно немогчимо без радикальных переутворений. Стройственность курсов не решает корня проблему вообще. Нацбанк в торгах участия принимать не будет. Он пустил в свободное плавание и хочет занять выжидательную позицию. Что из этого будет? МВФ говорит, наконец-то, вот первые шаги сделаны, но надо до конца экономить на той же энергии, которую используют сегодня слишком как бы помечен. Заставить зайти государство в жесткий режим экономии. Зарплаты были реальными, а не раздутыми. Все в комплексе. От того, что отбывается на финансовом рынке, терпят передусім шараговые покупники. Позбавленные свободного доступа до валюты, импортеры автоматично закладывают у кошт продукции сумму, якую довелось переплатить за доляры, набытые подпольно. Это уже видать с коштов некоторых харчов, завезенных по новых финансовых схемах. Молодая бульба с Франции свыше 8 тысяч рублей за килограмм, с Египту больше за 5 тысяч, перец 35 тысяч и так далее. Во умовах дальнейшей непевности один из лидеров предпринимательского руху Александр Таустыка предсказывает новый виток росту цен. По его словам, сподевание на то, что российский кредит развяжет питание дефицита валюты, марное. Уладам этих грошей хопит схема на то, как различиться за ранейшие запозиченности. 100 миллиард он одразу пойдет на погашение этих кредитов, которые брались. Мы же ведаем, что я не повинен сплачивать еще некие кредиты в худшем часе. Но это не вырешение ситуации, это не ратование. Это треба менять законодательство, менять кабинет министров, давать махчимость новым экономистам, працевать, это проводить реформу и законодательную, политическую, и финансовую, и все-таки вступать на рынковые рейки развития экономики в Беларуси, а не примусово-загадную экономику. Тем часом растет колькость банков, которые спыняют, те обмежевывают валютные операции по пластиковых картках. До их лику долучился и один из буйнейших в Украине – Белагропромбанк. Передавал Игорь Корней. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Колькасць ахвяр теракту у Менске метро узросла до 14 человек. Сегодня раніцай у больницы помер 40-годовый Менчук Віталь Дайнека. Затриманы батька и старейший брат подозреванного у выкананні теракту. Затриманы так само демократичный активист Олесь Каліта, який служив у той же войсковой частцы, что и меркованы выканаўца теракту. У якості свідки по справе теракту у прокуратуру на завтра выклікають Ригора Костусева и Анатолія Лябіцьку. Экс-кандидат у президенты Беларуси Владимир Някляев потребует спынить его криминальный переслед и цалком закрыть справу о подеях 19 снежня. Коллегия Менского областного суду отмовила у одновлении на працы былой наставницы звездки Талька Натальи Ильинич. Давайте сустракайте. Не раскалувся я, хоть мне казали кайся. Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка. Канка, богато вязнев у тебе, американка. У эфира программа «Свобода у турмах». Добрый день, вас святая Лена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 пенітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, ці можна лічыць расцяжку катаваннем. Расійскі суд прызнаў незаконным дзеянне супрацоўнікаў СІЗА. Вязні на Лукішах былі нобелеўскія лаўрэаты. Туберкулёз – галоўная хвароба беларускіх турмаў. Адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна написаць на адрес Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 375-172-663952. А цяпер агляд ліставанняў. 35-гадовы вязень Андрэй, які ўтрымліваецца ў адной з беларускіх калоніяў, адзначае: «Готовы подтвердить факты катавання под час моего знаходжання у жодзінскай турме у якасці пачледнага ў 2008 годзе. Падчас аднаго з абходаў начальствам адзін з пачледных не быў чыста паголены. На пытанне чаму патлумачыў, што ў яго няма брытвы. За гэта ўсіх у камеры вывелі ў калідоры і паставілі на расцяжку. Нас абвінавацілі ў тым, што мы не дзелімся прадметамі асабістай гігіены з астатнімі. Стоячы на расцяжцы тварам да сцяны, я паспрабаваў патлумачыць, што гэта прадмет асабістай гігіены і карыстацца ім павінен толькі я. Тым больш я не ведаю, на што можа хварыць незнаёмы мне сусед па камеры. За гэта я атрымаў моцны ўдар нагою па рэбрах і ўпаў на падлогу. Гэты факт могуць пацвердзіць тыя, хто знаходзіўся са мною на той момант у камеры, чые прозвішчы пакажу па фактах завядзення справы аб катаваннях у жодзінскай турме». А вось сведчанне пра катаванне іншага зняволенага Ігара. У карцэры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе расцяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцэры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру. Гэта былі лісты на свабоду, як адзначаюць аўтары апошніх карэспандэнцый, пішуць яны пад уздзеяннем заявы экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ. Генпракуратура адрынула абвінавачанне беларускага палітыка. Як заявіў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Швед, усе заявы і довады палітыка не знайшлі пацверджання з боку супрацоўнікаў КДБ, СІЗА, а таксама з боку сукамернікаў Міхалевіча, якія таксама былі дапытаныя ў гэтай сувязі. А вось меркаванне былога начальніка Сезана Валадарца Алега Алкаева, які пражывае цяпер у Нямецчыне. Левічу не прымянялі то, што вот он гаварит, там выводзілі, ставілі на расцяжку, адзявалі наручнікі, еще что-то там делалі. Это режимные требования, прапісаныя законодателем. Вопросы применения безопасности. Они не только по отношению к Михалевичу, они к тысячам людей применяются. Можно их по-разному сделать, выполнить. Да, можно просто, это техническая сторона, выводят человека на обыск, или группу у вас заключенных, человек 20. Это делается и в Германии, и в Америке, и в России, и в Белоруссии. И делалось, и поэтому про это заключенные молчат, они никогда не будут говорить. Ну, Михалевич посчитал, что это для него пытка. Так с таким нежным телом не лезть в политику. Вы думаете, что там надзора нет? Там прокуратура ходит, еще как смотрит. Гэта быў Алег Алкаев. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Зноў звернемся да ліставанняў нашых карэспандэнтаў. 25-гадовая жыхарка Берасця Інна Мікалайчык, якая цяпер утрымліваецца пад хатнім арыштам, адзначае: «Калі я знаходзілася ў карцэры СІЗА, мяне выводзілі на мароз у летняй вопратцы без абутку. На марозе мяне трымалі па 50 хвілінаў. Агулам у СІЗА я прабыла 10 месяцаў. У мяне абвастрыліся хваробы. Аднак медычную дапамогу мне практычна не аказвалі. Я прасіла аркушы паперы, каб пісаць скаргі, але мне іх ніхто не выдаваў». Інна гісторыя пачалася летась таго, што ў Тэрэспалі яна набыла сабе аўтамабіль прыватнага перавозчыка, таксама берасцейца. Праз некаторы час земляк звязаўся з дзяўчынай і прапанаваў прадаць машыну на добрых умовах, паабяцаўшы навару ў 1500 еўра. Інна пагадзілася. Пра тое, як развіваліся падзеі далей, наш берасцейскі карэспандэнт Сергей Ягораў. Праз два дні, калі дзяўчына пазваніла запытаць, як ідзе гандаль, ён адказаў, што не разумее, што яна хоча. Інна звернулася ў міліцыю за заявы, але правоохранники арештовали девчину и инкриминовали ее за ведомые лживые известки махлярства. Суд Ленинского района Берасе осудил ее на 4 года тюремного изневоления. Областный суд, який отбылся через 2 месяца, полечил Ину надалей виноватой у изъяснении злочинства, але мера стримания за кратами была измененная. И она находится на подписе об невыезде по так званым хатним арештам. Автомобиль Ине не был вернуты. Якажа Ина Миколайчик у СИЗА АДЕ потребовали признания вины. Чинились соправдное катование, говорит Инна. И скарги в высшей инстанции не доходили. Обращения, которые отправляла в Совет министров здравоохранения, были порваны на моих глазах. А коронка Степан Степановичем, заместителем начальника по воспитательной работе. Находясь в карцере на протяжении всего времени, я голодала, то есть не принимала пищу и воду на протяжении 4 суток. На холод выводили. Со мной в грубой форме разговаривали, требовали, чтобы я кушала. Я просила листы, чтобы писать жалобы по поводу этого всего, что происходит, что меня посадили в карцер, что я с этим не согласна, что наказание не обосновано. Мне их не выдавали, эти листы. Про мову утримания у СИЗА Инна рассказывая особенно. Я была водворена сначала в одиночную камеру, где содержалась 26 суток, а потом в карцер, где меня содержали 7 суток. Было несколько раз такое, что меня не выводили в душ на протяжении нескольких недель, что повлияло на осложнение кожных заболеваний. Также неоднократно были зафиксированы факты о неоказании мне медицинской помощи. Когда я находилась в карцере, меня выводили на мороз для того, чтобы я дала признательные показания. На морозе меня держали в летней одежде, и я была босиком на протяжении 50 минут. Особенным моментом, який был признан на суде, стало то, что девчине у СИЗА незаконно выписывали психотропные леки. Администрация покарала виноватых. Меня принуждали, чтобы я принимала препараты, которые мне не были прописаны врачами. Это, например, таблетка карбамазепин. Эта таблетка является психотропным препаратом. В своей пище я находила червей, стекло. Я страдаю язвенной болезнью. То есть я могла умереть. Также не только я, но и лица, которые содержались вместе со мной в камере. Разом с адвокатом теперь Инна пишет кассационную скаргу в Верховный суд. Она надеется вернуть свою маёмость. По воле её слова, справа повинна быть разледжена на её корысть, бо некто стал власником автомобиля, який юридично належит ей. Урон никому, кроме непосредственной девчине, не был нанесен. В эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских островов, а так само про их ведомых сидельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Веленские Лукишки, где у разные часы перебывало множество белорусских национальных деячов, где на одноименном пляце 22 соковика 1864 года был повешенный керавник антироссийского вызвольного повстанца Тані Беларусі Кастусь Каліновскі і яшчэ 20 паўстанцаў. Пра ахвяры беларускага паўстання супраць прыгнёту царскай Расіі сведчыць усталяваная на плошчы гранітная дошка, а таксама 6 драўляных лаваў на чыгунных апорах. Пра Лукішкі наша віленская карэспандэнтка Таццяна Поклад. Турэмная установа, пабудаваная ў самым пачатку 20-га стагоддзя, была адной з самых мадэрнізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна «Турэмны замак». У комплексе вязница, следчий изолятор, церква Святого Миколая Цудотворца с 5 куполами и фреской на фасаде, католицкая капличка, административные помешкання с кватерой для керовника турмы, пякарней, лазней, кухней, пральней, іншими господарчими побудовами, обкруженными цагляным муром. Будинок турмы не змяняв своего выгляду и використовувався по призначенню усіми владами у Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Побач з Лукішскім пляцам існуе адзін музей на месцы былой турмы. Гэта адзіны падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў генацыду ў будынку колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі у такой паслядоўнасці НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна пабачыць карцеры, катавальню, кабінеты, дзе ішлі допыты, камеру расстрэлаў, карцер-басейн, дзе людзей катавалі ледзяной вадой. А вось калі Лукішскі турэмны музей з'явіцца, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей на постсавецкай прасторы, магчымай ва ўсёй усходняй Еўропе, але іншага кшталту. Тут можна будзе вывучаць не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуры і навукі. Бо, да прыкладу, яшчэ нагадаю, вязнямі Лукішак былі і Барыс Кіт, сусветна вядомы навукоўца, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелеўскі лаўрэат Менахем Бегін, многія іншыя вядомыя асобы. Сёння следчы ізалятар турма Лукішкі, такая правільная назва, месца зняволення для тысячы чалавек, мужчын і жанчын, у іх ліку каля сотні, адбываюць пажыццёвае зняволенне, адбываюць судпакаранні грамадзяне іншых краін. Цягам мінулага году праз Лукішкі прайшло больш як 23 тысячы вязняў, ну а ў сярэднім у месяц у турме знаходзіцца каля тысячы чалавек. Турма месціцца ў некалькіх сотнях метраў ад будынку літоўскага парламенту, побач школа, дзіцячы садок. Лічыцца, што з Лукішак фактычна немагчыма збегчы. У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Свой расповед пра Лукішкі Тацяна Поклад працягне пасля абвесткі. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. З вамі Радіо «Свабода» – асноўныя тэмы дня. Колькасць ахвяр тэракту ў менскі метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатолія Лябецьку. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімир Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць справу аб падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталлі Ільініч. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Наша віленская корэспандэнтка Тацяна Поклад працягвае свой расказ пра турму Лукішкі. Ад часоў незалежнасці Літвы, ад 1991-га, з Лукішак быў толькі адзін выпадак уцёкаў. А напрыканцы мінулага году яшчэ адзін лукішскі вязень, які быў пад следствам, здолеў уцячы, але што праўда не з саміх Лукішак, а тады, як яго вазілі ў адзін са сталічных камісарыятаў, і ўцекача затрымалі ў той жа дзень. Прадстаўнік дэпартаменту турмаў пры міністэрстве юстыцыі Літоўскай рэспублікі Антанас Лаўрыненас якраз падкрэслівае, што установа для зняволення не стварае ніякай небяспекі для жыхароў наваколля Лукішак. Турма – гэта бюджэтная ўстанова, і яна не з'яўляецца нечым жахлівым. У сярэднім адны ўцёкі ў год у краіне, ў Літве, здараюцца з установаў зняволення цягам апошніх гадоў, але не з Лукішак. Ну вось былі ўцёкі аднаго асуджанага з выхаваўчага дому з Кібартай, уцекача знайшлі праз 3 месяцы. Быў адзін выпадак уцёкаў з установы для непаўнагадовых. Выглядае так, што цяпер з лукішскай турмы вязні не бягуць, а ідуць іншым шляхам. Яны падаюць на турму ў суд. Лукішкі наведваюць прэзідэнты і каралеўскія асобы. Турма ўдзельнічае ў міжнародных праектах, дае магчымасць вязням атрымаць вышэйшую адукацыю, але зняволеныя падаюць скаргі ў міжнародныя структуры на яе ўмовы і выігрываюць справы. Вось жа адну з такіх справаў у Страсбургскім судзе па правах чалавека выйграў у 2008 годзе беларус, які атрымаў кампенсацыю ад Літвы ў памеры 5000 еўра. Валерый Савянков правёў некалькі гадоў у дзвюх літоўскіх турмах. Каб звярнуць увагу на, паводле ягоных словаў, дыскрымінацыю яго беларускай арганізацыі, згуртаванне беларускай моладзі Віленшчыны, Валеры ў сярэдзіне 1990-х гадоў скраў з віленскай мэрыі каштоўны для літоўскіх патрыётаў сцяг і паведаміў пра гэта ў СМІ. Літва не ўспрыняла гэта як палітычную акцыю, Савянкова судзілі за крадзеж. У выніку Лукішкі і калонію правінцыі пасля быў яшчэ адзін прысуд, а пасля выйграная справа ў Страсбургскім судзе па правах чалавека. Я был в Лукишках, а потом отбыл покарание в одной из колоний, в провинишке. Там был просто режим. Тут я не скардился в Страсбург, бо я был сам виноват и добро ведал, и отбывал покарание, и до конца и отбыл. А лишь поскардился в Страсбург после этого, когда начались некие уже такие непоразумения с уладами, под постоянным наглядом полиции, ну все такое. Пришлось вертаться в Страсбург. Европейский суд по правам человека разглядали больше умовы утримания здесь. Это жорсткое, бесчеловечное обходжение с заключенными у нас тут. Основное, на что Европейский суд вернул особливую увагу, Литва хоть и лишится демократичной страной, а лишь эти два артикула, которые Европейский суд признал, это третья статья, жестокое бесчеловечное обходжение и пытки, и восьмая статья, вмешательство, уластное житё, ну, это контроль корреспонденции, шитка писем уластных и так далее. Ну и вось у 2008 годзе Страсбургский суд по правам человека присудил заплатить Валерию Савянкову компенсацию у памеры 5000 евро. А недавно, наприканці сакавіка, у Литве почався разгляд скарги экс-вязни Лукишек, громадянина Польши Марьюша Целецкого, який заявил, что у камерах Лукишек были черви и пацуки, и запотребовал 150 тысяч евро моральной компенсации. Віленський округовий адміністраційний суд відхилив скаргу покуль, але Литовський вищий адміністраційний суд вирішив, що скарга буде ще розглядатися повторно. Ви слухаєте програму «Свобода у турмах» у студії Алена Струве. А тепер до нашої рубрики «Турма і здоров'я». Згодно з офіційними зв'язками Білоруського міністерства внутрішніх справ, тепер у турмах і СІЗА Білорусі прикладно на 47 тисяч осуджених припадає каля 1170 хворих на активну форму туберкульозу. А пошнім часом, коли флюорографія у турмах стала обов'язковою, висвітлилося, що сухоти закранають не тільки зняволених, але і туремний персонал. Як свідчить адмисловці Науково-дослідчого інституту пульмонології і фтизіатрії, щогод такий діагноз ставиться 5 тисячам білорусів. Поводлі кандидата медичних наук Владимира, у порівнянні з ситуацією на волі, масштаби цього захворювання у СІЗА і колоніях у 7-8 разів вищіше. Во всьому світі така тенденція, що в тюрмах туберкульоза більше, ніж просто в общій популяції. Тому що люди живуть там в камерах, в одній, там воздух, там все таке. Но в этой системе там есть своя противотуберкулезная служба. С нами они как бы не взаимодействуют в этом поводу. То есть, как правило, если там кашель какой-то, да, подозрение на то, что там человек, температура, кашель, там снимки делают. Я, между прочим, там результаты лечения в этих больницах лучше, чем вот у нас здесь. Потому что там лечение подконтрольное. То есть основная проблема лечения у нас, что люди не принимают таблетки, потому что их нужно принимать долго, постоянно, и они как бы их нужно все время заставлять принимать. А там у них результаты лечения, если это обычный туберкулез, впервые выявленный, очень хороший. Тим часом зняволений одної з білоруських колоній Андрей не поділяє оптимізму лікаря з волі. Андрей розповів редакції про недавній випадок з ягоним знайомим сядельцем Олегом, який підхопив паличку Коха. Проблема Олега ускладняється тим, що він до того ж має ВІЧ. Тут у нас є такий отряд 19, де содержаться тубобольні, третій тубучет – это залеченная форма. То есть всем этим осужденным тубучет устанавливается в Орше, ВИК-12, это туббольница. После чего, когда залечиваются очаги, их переводят в обычную колонию, и здесь у них отдельный отряд. И вот в последнее время здесь начали сажать в один отряд, распределять и здоровых, и нет. И вот простой пример. Человек прибыл сюда, он сам ВИЧ-инфицированный. Его поместили туда, в 19-й отряд распределили. Он не являлся туббольным. Он 5 месяцев пытался перевестись в любой другой отряд. Буквально вот неделю назад тут у нас как раз машина проезжала, делали рентген всем, всю колонию прогоняли через эту машину, аппарат. И у него обнаруживают очаги, вот сейчас он в санчасти, все, его сейчас изолировали, он в медизоляторе, будет ждать этапа на ИК-12. паводле зняволеных выпраўленчая калонія нумар 12 Воршы або рэспубліканскі туберкулёзны шпіталь, па сутнасці тая ж турма, але з бальнічнымі палатамі ды ўзмоцнены медчасткай. Статыстыка смерцяў у гэтай установе закрытая. Паводле неафіцыйных звестак, што месяц тут паміраюць прынамсі двое-трое. Як правіла, тыя, у каго акрамя сухотаў ёсць нейкае іншае цяжкае захворванне. На нашым інтэрнэт-форуме з'явіўся наступны каментар, падпісаны жыхаром Воршы Юрыем Канышкам. У Беларусі даўно парог эпідэміі на сухоты, а ў Воршы гадоў 10-13 назад народ выйшаў на пратэст з прычыны распаўсюджвання сухотаў у горадзе, таму што сцёкавая каналізацыя турэмнай лякарні дрэнна чысціцца і наўпрост звязаная з гарадской, а гэта рэзка павялічвае эпідэміялагічны парог сухотаў у горадзе і нават далей. Калісьці ААН выдзяляла 7 мільёнаў даляраў на прафілактыку сухотаў у Беларусі. Гэта было гадоў 8 назад, але Лукашэнка чамусьці адмовіўся. Прыкладам, у гэтай самай турме не даюць гарачай вады для душу. Можа, штучна знішчаюць гэтых зэкаў. У мяне такое падазрэнне, і не толькі зэкаў. Аб гэтай праблеме гады 2-3 назад паведамляла газета «Народная воля». Адзін асуджаны напісаў на волю аб тым, што ў туберкулёзным шпіталі не даюць гарачай вады. Цяпер у мяне ў кватэры гарачая вада 32-35 градусаў, чаго можна ад уладаў чакаць у турме. Вось такія праблемы і выводзяць народ на плошчу ў Менску і не толькі. Яны гатовыя згнаіць не толькі зэкаў, але і самых розных людзей, сумленных і прыстойных, таленавітых і глыбока адукаваных, добрых і прыгожых душою, палітычна нязгодных. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень. Сустракайте, не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелках. Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка. Я поеду туды, до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На реку Калыму я поеду один. Я поеду туды, не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазной короне. Ту зіхоткі мяне поимчыць, нібы птах. Чвэрцьстагоддзя прайшло, а прырода ўсё тая. Памірае за сопкай распадак крывы, ты чагосьці ў знаёмым пейзажы аднак не хапае. Гэта там на гары не стаіць вартавы. Я ўбачу руднік за баракам далёкім, дзе блакітная в вольно буяє лоза. І душа знов наповниться болем і смроком, і з небесов паде, як дощинка, сльоза. Я поеду туди не в туремным вагоне, и не в труме глухим, не в тяжких кайданах. Я туди полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Ту зіхотки мене поимчить, ніби птах. Я поеду туди не в туремным вагоне, и не в труме глухим, не в тяжких кайданах. Я туди полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Ту зіхотки мене поимчить, ніби птах. Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.